NPO Radio 1. Rick Delhaas. Ja, straks in Argos, in onze zomerserie Luizen in de Pels, is Wubby Luijendijk te gast. Ze is chef van de onderzoeksredactie van NRC en heeft veel gepubliceerd over de gaswinning in Groningen en over grensoverschrijdend gedrag. We praten over onder andere over de afstand van de regio tot de Randstad, journalistieke dilemma's bij het schrijven over machtsmisbruik en MeToo en hoe je als journalist omgaat met bedreigingen. Maar nu eerst het nieuws. Met Donald Megens. Rusland zegt dat Oekraïne de Krimbrug met 2 raketten heeft aangevallen. De raketten zijn volgens het Russische staatspersbureau RIA uit de lucht geschoten. De brug zou niet zijn beschadigd. Het verkeer op de brug werd een tijdje stilgelegd, maar inmiddels mogen er weer auto's overheen. Na de Russische inval in Oekraïne is de Krimbrug al vaker aangevallen door Oekraïne. De brug is strategisch belangrijk. De verbinding wordt onder meer gebruikt voor de bevoorrading van Russische troepen. Na het kapseizen van een boot met migranten in het kanaal zijn vanochtend zeker 6 mensen verdronken. Meer dan 50 mensen konden worden gered. En er wordt nog gezocht naar andere mogelijke slachtoffers. Vanochtend vroeg probeerden tientallen bootjes tegelijkertijd vanuit Frankrijk de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. Kort na vertrek bij Calais ging het mis. Bij de reddingsactie werden 4 Franse schepen en een helikopter en 2 Britse schepen ingezet. Volgens de Britse regering hebben in de afgelopen 5 jaar meer dan 100.000 migranten illegaal de overtocht gemaakt. Dit jaar zijn het er tot nu toe 16.000. Op het WK voetbal is Australië doorgedrongen tot de halve finales. In de wedstrijd tegen Frankrijk werd er niet gescoord. Na 20 strafschoppen was het duel beslist. Het is de eerste keer dat Australië de halve finales bereikt. Australië speelt donderdag tegen Engeland of Colombia. Die kwartfinale is nog bezig. Het WK mountainbike is in volle gang in Glenfers Forest in Schotland, zo'n 100 kilometer ten oosten van Glasgow. Vooraf werd er veel verwacht van Puk Pietersen. Krijn Schuitenmaker, hoe heeft ze het gedaan? De start van Puk Pietersen was uitstekend. In de eerste ronde reed ze aan de leiding samen met de Française Lecomte. Maar daarna was het de viervoudig wereldkampioen Pauline Ferrand-Prévot die toesloeg. Zij kwam aan de leiding te rijden in de tweede ronde. Gaf die leiding niet meer prijs. En toen was het voor Puk Pietersen eigenlijk een strijd om de derde plaats. Dat deed ze eerst samen met Alessandra Keller, de Zwitserse, en Evie Richards. Maar vervolgens voegde ook Mona Mitrewalner zich bij dat gezelschap. Een slechte start van de Oostenrijkse, maar wel een hele spannende strijd om de derde plaats. Ondertussen wist Pauline Ferrand-Prévot haar 5e wereldtitel te pakken. Loana Lecomte werd voor het eerst op een serieus WK. Stond ze op het podium op het WK. En in de laatste ronde was het verschil gemaakt. Puk Pietersen wist Mitrewalner te verslaan. Ze staat dus op het podium. Een bronzen medaille wordt het op het wereldkampioenschap. Na het zilver bij de korte wedstrijd, bij het short track. Nu dus een bronzen medaille voor Pietersen op het WK. Krijn Schuitenmaker, dankjewel. Het weer nog in het noorden. Buien vanuit het zuiden op de meeste plaatsen droog en zonnig. 19 tot 24 graden is het. Morgen periode met zon en dan een graad of 23. En hoe is het op de weg, Dennis Mooi? Nou, er staat nog steeds zo'n 80 kilometer file verspreid over heel Nederland. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Den Bosch-Maastricht tussen Best en knooppunt De Hocht, 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en Arkel, 20 minuten extra. De A73 richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden, 9 kilometer. Daar doe je 40 minuten langer over, er is een ongeluk gebeurd. En ook een ongeluk in Zuid-Limburg op de A76. Van Geleen naar Heerlen tussen Spouwbeek en de knooppunt Ten Essen heb je een half uur vertraging. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3.000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sascha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Hey, positieveling. Jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus-supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Rick Delhaas. Ja, hartelijk welkom bij Argos. Vandaag de derde aflevering in onze zomerserie Luizen in de Pels. Maar voor we beginnen gaan we eerst even naar het WK voetbal voor vrouwen. De kwartfinale Engeland tegen Colombia. Richard van der Made. 2-1 is de voorsprong voor Engeland. Zij hebben de achterstand van 0-1 omgebogen dus in nu 2-1. We zitten in de 73ste minuut. Daar komt de voorzet vanaf de linkerkant. Dat zou misschien wel de beslissing zijn geweest. Maar we hebben nog een kwartier te spelen. Dus er kan natuurlijk van alles nog gebeuren. Colombia dat wel wat moe gestreden lijkt. En Engeland heeft in deze tweede helft grotendeels de controle. De goal werd zojuist gemaakt. De 2-1 door Alessia Russo. Goed weggedraaid. En de lange hoek gevonden buiten bereik van keeper Perez. Die overigens daarna met een blessure gewisseld moest worden. Het is de tweede goal van Russo voor Engeland op dit wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland. Inzet dus een plekje bij de laatste vier. Het is een beetje het toernooi van de verrassingen. Want eerder vandaag werd Frankrijk uitgeschakeld door het thuisland Australië. Duitsland er al uit. De regerend wereldkampioen, de Verenigde Staten, ook al exit. En Colombia als enige land nog uit Zuid-Amerika. Toch wel de verrassing, een van de verrassingen ook van dit toernooi. Dat best wel veel indruk maakte tot nu toe. Maar Engeland, zeker in de tweede helft, is toch de bovenliggende partij. Alessia Russo, zij maakte dus zojuist de 2-1. En Colombia heeft nog ruim een kwartier om daar iets aan te doen. Ja, mochten er ontwikkelingen zijn, dan komen we bij je terug. Zoals gezegd, vandaag de derde aflevering in onze zomerserie Luizen in de Pels, waarin collega-onderzoeksjournalisten vertellen over hun vak, het werk en hun scoops. En vandaag is dat Wubby Luijendijk, chef van de onderzoeksredactie van NRC. Welkom, Wubby. Dank je. Je hebt klassieke talen gestudeerd. In 1990 ben je de journalistiek ingerold bij De Krant op Zondag, die maar 2 jaar heeft bestaan overigens. Daarna bij weekblad HP De Tijd en het televisieprogramma Karel van presentator Karel van der Graaf bij de AVRO. Dat heb je allemaal gedaan voordat je bij NRC begon. En daar heb je allerlei verschillende posities gehad. Ik doe een kleine greep, begonnen als onderwijsredacteur. Je was een aantal jaren correspondent in het noorden vanaf 2012, waar je toen ook al te maken kreeg met het Groningse gasdossier. Je was chef binnenland tot je in 2020 begon als chef van de onderzoeksredactie van NRC. En daar was je verantwoordelijk voor 2 grote dossiers waar we zeker over te spreken komen. Het eerder genoemde Groningse gasdossier, waar jullie trouwens samen met het Dagblad van het Noorden de loep mee wonnen. De prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. En waar we ook over komen te spreken is een hele serie verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Om te beginnen, stond het in de sterren geschreven dat je de journalistiek in zou gaan? Nee, ik was tijdens mijn studie klassieke talen in Leiden was ik les gaan geven, mijn bevoegdheid gehaald. En ik zat op het gymnasium, in het stedelijk gymnasium gaf ik les. En ik dacht, ik kon daar een baan krijgen, die hebben ze aangeboden. Maar ik dacht, dat wil ik niet. Ik moet de wereld in. Ik wil eigenlijk te maken hebben of schrijven en kijken wat er nu allemaal gebeurt. Die klassieke talen waren zo ver achter mij. Ik had archeologie als hoofdvak gehad. Maar ik wilde echt mijn maatschappelijke veel meer engageren. En ik ben toen aan het werk gegaan. En via een uitzendbureau kon ik terecht bij de Krant op Zondag. Als krullenmeisje, secretaresse. Ja. En daar ben ik toen de journalistiek in gerold. Heel voorzichtig. Maar echt toeval dus? Nou, journalistiek stond niet op jouw lijstje? Stond zeker op mijn lijstje, ja. Maar alles was potdicht. Het was een tijd van weinig banen. Zelfs Mare, ja, daar kon 80, ik... Hè? Ja, ja. Zelfs Mare, daar kon ik niet... Universiteitsblad. Ja, ja, kon ik niet mijn pen slijpen. Ja. Dus toen ben ik bij de Krant op Zondag aan de slag gegaan. Ik heb nog overwogen een postdoctorale opleiding te gaan doen. Maar dat kostte heel veel geld. Die was net begonnen in Rotterdam. En ik had al zo lang gestudeerd dat ik dacht... ik ga gewoon kijken of ik op een andere manier naar binnen kan. Ja. En toen ben ik secretaresse geworden bij de Krant op Zondag. En daar verder gerold. Ja. Dat is in 1990 geweest. Ja, 1991. Ja. En de Zondagskrant was... Wij hadden geen kranten op zondag in Nederland. Nee, het was een initiatief van Pieter Storms. Die kwam destijds van Nieuw Revue. En die had geldschieters gevonden. Dat was volgens mij de haven... Tycoon, Joep van den Nieuwenhuizen. Ja. Zij dachten van, we moeten dat toch eens proberen in Nederland. Waarom hebben een krant op zondag. Ja, want dat nieuws dat stopt niet. Dat gaat gewoon door. Dus we gaan dat proberen. Maar ze stuitten toen al heel snel op problemen. Want we hebben een cao waarin is afgesproken dat er niet wordt gedrukt... in het weekend. Althans, mensen niet op zaterdag aan het werk gaan. De krant moest gedrukt worden in Brussel, in België. Wat voor club was dat, die krant op zondag? Een goede vraag. Een heleboel gevestigde kranten schreven dat het sensatiejournalistiek was. Misschien was het dat ook wel. Maar het was vooral een club rebellen. Sjors en de Rebellenclub, zo heb ik het toch eigenlijk wel ervaren. We hebben ook een mooi fragment uit die tijd. Een fragment van het televisieprogramma Sonja Barend... na een publiciteitsstunt van de krant op zondag. Laten we even luisteren. Meneer Van der Horst, u vond bij u voor de winkel in de Kalverstraat... hier in Amsterdam, een koffertje? Of u hoorde dat er een koffertje stond? De klanten maakten mij daarop attent dat er een koffertje al een hele tijd buiten stond. Ja? Dacht u meteen aan een bom? Of? Nou, niet meteen, maar je houdt er natuurlijk wel rekening mee. Ja, wat hebt u gedaan? Ik heb de politie gebeld. En? Die hebben dat koffertje heel voorzichtig meegenomen. Nou, tot onze grote verrassing kwam daar dus alleen een baksteen uit en wat papieren. Als ik wel ben ingelicht, meneer de Bok... was het de krant op zondag waarin die steen verpakt zat? Die steen zat er niet in verpakt, die zat, lag ernaast. Ja, ja. Maar dat was de krant op zondag. En daar bent u de hoofdredacteur van? Zeker. Had u het bedacht? Ik had het zelf bedacht. En wat beoogde u daarmee? Kijk, dit hele verhaal over een nepbom, dat is natuurlijk waanzin. Dat is opgeschreven door een journalist van het ANP. Wij wilden na de uitlading van Saddam Hussein... dat West-Europa en Amerika de komende maanden het doelwit hadden gaan vormen voor terroristische acties, wilde hij een dossier maken waarin de veiligheidssituatie in Nederland zou worden belicht. Dit was een van de kleinere bijdragen in dat hele project. Ja. Kijken hoe alert is het publiek wanneer je in een drukke winkelstraat een koffer onbeheerd achterlaat. En wat is de conclusie? Niet alert. Niet alert? Nee, absoluut niet. Oh, en als u nou... Heel teleurstellend en huiveringwekkend. En je moet ook absoluut de krant op zondag morgen kopen. Want dan zie je hele dossier. Ja. Nou, Bibi, dat zie ik de NRC nog niet doen. Nee, zeker niet. Het doel was ophef maken. We moesten ook als verslaggevers een relletje trappen. Kun je dit nog herinneren? Nee, dit is voor mijn tijd volgens mij. Want ik ben iets halverwege pas aangeschoven toen ik... klaar was. Maar het was de bedoeling om een relletje te schoppen. Ik herinner me nog dat ik zelf een verslag moest doen van de wereldtentoonstelling in Sevilla. Daar was waren architecten, Nederlandse architecten, hadden daar een keurig gebouw opgetrokken. Waarom ging jij dat doen als secretaresse? Ik was toen al een beetje aan het schrijven. Ah, ja. Ze hadden mensen nodig. En, het was daar allemaal... Dus je mocht ook verslaggeving doen? Ik mocht ook verslaggeving doen. Ja. Daar werd er wel een beetje door de jonge verslaggevers naar gekeken van wat moet dat meisje van de type meisje nou op straat. Maar ik dacht, ik grijp mijn kans. Ik kon verder toch nergens binnenkomen. Dus ja. Ik werd toen naar Sevilla gestuurd. En om het verslag te doen van die wereldtentoonstelling en de Nederlandse inzending daar. Dat was een Nederlandse architect. Hadden dat een gebouw opgetrokken. Dat was wel bijzonder. Met wanden van gaas en water. En ik liep daar rond. En toen, binnen stonden eigenlijk alleen maar koeien en kaas en molen en Volendamse klederdracht. En ik liep daar beide architecten tegen het lijf. En die waren echt woedend, want die hadden een heel bijzonder gebouw, vonden ze, gemaakt. En daar was dan toch met de pet naar gegooid, die inrichting. Dus ik heb dat keurig netjes opgeschreven. En terug in Amsterdam een stukje gemaakt. Dat werd daar werd dan de krant mee geopend. Pieter Storms die bekeek dat altijd. Iedere zaterdag keek hij of die krant dan of dat spraakmakend was en of dat ophef zou veroorzaken. Ja. Nou, dat was zo. En vervolgens kreeg ik alle applaus. Terwijl omdat er ophef was veroorzaakt. Er ophef was veroorzaakt. Ik was zelf tamelijk naïef in die dingen. En ik vond wel interessant dat die architecten daar zo boos over waren. En dat daar dus geen afspraken over waren. Over de inrichting van het gebouw. Ja. Dus ik heb daar een keurig stukje over gemaakt. Maar daar moest toen ook nog een opening van gemaakt worden. Ik geloof niet eens dat ik die zelf heb geschreven. Dat deden de anderen dan. En toen, als je daar nu met je ervaring van de NRC op terugkijkt, op die periode, wat is dan het belangrijkste verschil, journalistiek gezien, met zo'n krant op zondag? Ja, dat je toen je moest een relletje trappen. Ja. En nu moet je nieuws maken. Dat geldt binnen de media nog wel een beetje, hè, relletjes zeker, trappen. Zeker. Maar waar wij met de onderzoeksgroep wel heel erg naar kijken is, waar staat dit nieuws voor? Ja. Heb je er iets geleerd? Ik wil niet al te... Moralistisch. bij de kans, heb je daar het vak geleerd? Gymschoenen. De straat op. Verslag geven. Het land in. Kijken wat je ziet. Met mensen praten, op iedereen afstappen. Ja. Ik geef ook les en ik weet nu dat jonge studenten die vinden het hartstikke moeilijk om iemand op te bellen of om iemand aan te spreken. Ja. Dat soort dingen heb ik daar heel snel afgeleerd, dat ik dat eng vond. Ja, je hebt nog een aantal omzwervingen gemaakt. Hoe ben je bij NRC terechtgekomen? Ik was eerst bij HP De Tijd terechtgekomen. Omdat die hadden de failliete boedel van de krant op zondag overgenomen. Omdat ze geïnteresseerd waren in het abonneebestand. Maar dat bleef eigenlijk niet langer dan een half jaar, denk ik. Schat ik zo uit mijn hoofd bestaan. Mm-hmm. HP De Tijd op zondag. Toen kon ik met een van de collega's daar, die werd eindredacteur bij het praatprogramma Karel, kon ik mee naar de televisie. En ben ik mee naar de tv gegaan. Op zich was dat heel leuk, want je kon al die onderwerpen voorbereiden. Maar het nare was dat je dat niet zelf kon afmaken. Ja. En bij televisie kijken mensen naar allerlei bijzaken waar ik helemaal niet mee bezig was. Ik ben toen wel daarnaast gaan schrijven bij de wetenschaps- en onderwijspagina van NRC. Want Hendrik Spiering, dat was een collega destijds van de krant op zondag, die was inmiddels bij NRC gaan werken. En die zei tegen mij, wil jij niet freelancen voor die bijlagen van ons? En dat vond ik hartstikke leuk. Dus toen heb ik bij de tv gewerkt en ben ik ernaast ook gaan schrijven. Ja. En was NRC heel anders dan wat je tot dan toe had gedaan, of niet? Ja, want het was heel groot. Ja. Ik vond het doodeng. Ik kan me herinneren dat ik in Rotterdam kwam. Ja, daar zat het hoofdkantoor. Ik schreef als freelancer. Dan ben je echt een onderknuppel. En ik durfde eigenlijk amper te praten met de redacteuren. Maar dus net zoals je nu nauwelijks durft te bellen als je net begint. Ja, misschien, ja. Ja. Nee, ik was daar erg van onder de indruk. Maar aan de andere kant, en dat heb ik ook wel van die kant op zondag geleerd, die autoriteit voor, laat het zo zeggen, opkijken tegen autoriteit, dat heb ik wel afgeleerd daar. Ja. He, je moet echt wel goed luisteren naar argumenten. Ja. En niet te gezagsgetrouw zijn. Ja. Dus een beetje schenen schoppen. Je hebt allerlei verschillende posities gehad, hè, binnen NRC. Waar we het ook even over moeten hebben voordat we echt naar het onderzoekswerk gaan, is het correspondentschap in Noord-Nederland. Ja, ja. Want hoe kwam je daar terecht? Ja, mijn partner die verhuisde naar het noorden van het land. Die moest daar aan het werk. En ja, dan heb je een aantal mogelijkheden als redacteur. Ik was toen inmiddels in dienst. En ik wilde dat eigenlijk wel graag blijven. Ook omdat er nog zoveel te doen was bij de krant. Posities die leuk waren. En ik wilde vooral schrijven. Ze vroegen toen op een gegeven moment: kan jij niet vanuit het noorden verslag doen? En dat vond ik heel interessant, want ik kon een stem geven aan mensen die nooit gehoord werden. We zijn natuurlijk een krant uit de Randstad. We zaten toen in Rotterdam, we gingen naar Amsterdam. Mm-hmm. En de blik was vooral heel erg binnendijks, zeg maar. En vooral ook de politiek Den Haag, neem ik aan. Ja, politiek Den Haag. En nou ja, wat gebeurt er in Amsterdam? Wat houden mensen daar bezig? Veel collega's die daar ook wonen in de Randstad. En niemand, inmiddels wel veel meer, maar niet heel veel mensen die in het noorden woonden. Ja. En dan kan jij schrijven over wat de mensen daar bezighoudt. Dus de regio speelde niet zo'n heel grote rol in die tijd bij NRC? Nee, in de hiërarchie was het echt deed ik een stapje terug. Oké. Okay. Zeg maar. En nou, jij ging in 2012 daar, werd je correspondent. Speelde het gastdossier toen al? Ook zeg maar journalistiek en in jullie krant? Dat is een goede vraag. Ik begon in september 2012. Dat was een halve maand na de klap bij Huizingen. Dat was de zwaarste klap tot nu toe. De aardbeving, ja. 3,6 op de schaal van Richter. Wij hebben daar toen volgens mij niet veel over geschreven. Daar speelde een andere zaak. Dat was het Facebook-feestje waar ik direct op af werd gestuurd. Bij Haren, wat uit de hand liep. En dat, er was aangekondigd dat er een feest zou plaatsvinden. Dat was op Facebook. En vanuit heel Nederland stroomden daar jongeren op af. Ja. En, dat, en daar werd ook gevreesd dat dat uit de hand zou lopen. Ja, dat liep ook uit de hand. Ja, daar moest jij verslag van doen. Ja, daar moest ik verslag van doen. En inmiddels had ik wel al contact met andere regio-collega's. Van de Volkskrant, Anna van S. Maar ook Dagblad, van de Telegraaf. En wij stonden daar eigenlijk allemaal met ons opschrijfboekje in de aanslag. En daar kwam ME en ik raakte toen... ik mocht mijn ginschoenen weer aandoen en zeg maar achter alles en iedereen aanrennen. Het veld in. Ja, was leuk hoor. Ja, maar goed, dus zo'n spektakel en ook een mediaspektakel, dat was dus groter in de krant dan een aardbeving bij Huizingen. Ja, zeker. Mijn chef, ik herinner me dat ik daar toen graag meer over wilde schrijven. Maar dat werd toch een beetje afgehouden in de trant van, 3,6, wat is dat nou? Hè? Dat we, en we wisten toen, of hadden nog niet goed op ons netvlies, dat een ondiepe aardbeving op zo'n schaal van Richter, dat wel degelijk een enorm effect heeft. En bovendien was het waren we ons nog helemaal niet bewust van alle onrust die in de bodem zich daar afspeelde. Ja, er was op 28 januari 2013 een bijeenkomst met Henk Kamp, toenmalige minister van Economische Zaken. Daar hebben we een fragment van. Dat is ook de dag trouwens dat koningin Beatrix aankondigde dat zij afstand deed van de troon. Laten we even luisteren. Ja. Ruim 800 mensen waren vanavond in Loppersum aanwezig bij de informatiebijeenkomst over de gevolgen van de gaswinning in Noord-Groningen. Zij konden vragen stellen aan minister Kamp van Economische Zaken en Bert van der Leenput, de directeur van de NAM. Veel inwoners maakten duidelijk dat ze veel twijfels hebben over de beloften van de NAM en het Rijk. Maar dan vraag ik u, na een strijd van 10 jaar en af en toe niet gehoord te zijn, dat we afgescheept zijn met enkele honderden euro's, hoe wij dat vertrouwen weer terug moeten krijgen. Directeur van der Leenput erkende ruiterlijk dat de NAM in het verleden fout zat. Te lang is ontkend dat er een verband bestond tussen gaswinning en aardbevingen. 20 jaar geleden zeiden mijn voorgangers dat aardbevingen en aardgas niks met elkaar te maken hebben. En daar ben ik niet trots op. Daar kan ik nu niks aan doen. Maar ik begrijp heel goed dat u zegt, waar is het vertrouwen, hoe kan ik vertrouwen hebben? En wij gaan schakelen meteen over naar Loppersum. Vanavond heeft daar de bijeenkomst plaatsgevonden. Remy van Mannekes, je bent nog aanwezig en jij hebt, als het goed is, minister Kamp bij je staan. Ja, inderdaad, daar gaan we straks mee praten. Ja, het was een hele rustige avond. Mensen die gewoon met respect naar elkaar informeerden, zo kan je het eigenlijk toch wel zeggen. Maar ook een bijzondere avond, op de avond dat de koningin vertelde dat zij haar functie neerlegt en dat zij het overgeeft aan haar zoon, de kroonprins. En dus begon de avond met het Wilhelmus. Wilhelmus, Allah zou het de licht van duizend doen. Der vaderlanden. Jij was daarbij, hè? Wat was dit voor bijeenkomst? Het was dus na die enorme aardbeving in Huizingen? Ja, het was een half jaar later. Het was Remy van Mannekes, de verslaggever van RTV Noord, zegt dat het een rustige avond was. Maar dat heb ik zelf helemaal niet zo ervaren. Ik vond het een hele geladen bijeenkomst. Je voelde dat er heel veel onderhuids speelde. Emoties. Ik zag ook het hele korps van voorlichters aan me voorbij marcheren van EZ. Waarvan ik sommige mensen nog van onderwijs kende, die waren overgestapt. Ook de spindokters van Kamp 2. Het was een hele geladen bijeenkomst. En dat je nu dat fragment van het Wilhelmus hoort, dat was ook wat zich bij ons op de krant afspeelde. Want ik had een heel uitgebreid verslag gemaakt van deze bijeenkomst en van de risico's en alles wat er gedeeld was. Maar ik kreeg maar, 300 woorden, 400 woorden om een stukje te maken. Want de hele krant was natuurlijk ingeruimd voor de overdracht koning van het Beatrix. Feit dat Beatrix die haar abdicatie deed en de kroonprins die zou gaan koning zou worden. Ja. En dat was dus eigenlijk een bijeenkomst met Henk Kamp die eigenlijk probeerde de rust te bewaren in Groningen omdat er veel onrust was en dat er het besef was dat na deze ene hele zware beving misschien nog wel meer bevingen zouden komen. Ja. Daar had het staatstoezicht op de mijnen ook voor gewaarschuwd. Die hadden ook een brief gestuurd, als ik het goed heb, toen net naar de Kamer. Daar werd een beetje overheen gesproken. De toezichthouder, de inspecteur-generaal, zat zelf ook in de zaal. Die stond niet op het podium. Bart van der Leenput, de man van de Nederlandse Aardoliemaatschappij, stond wel op het podium. Die trok ook wel een ernstig gezicht. En je wist gewoon, dit wordt een groot thema. Ja, maar ja, wist iedereen dat? Want dat is het jaar 2013. En aan het eind van het jaar 2013 bleek dat er een record hoeveelheid gas was opgepompt. Waar jij ook over berichtte. Ja, dat was nieuws wat wij gebracht hebben. Volgens mij als eerste. Dat vond ik dan ook wel belangrijk om af en toe de nieuws te scoren. Een opening van de krant. Ja. En we vroegen ons allemaal af, hoe kan dat nou? He, er zijn risico's. Waarom gaat die kraan in ieder geval niet dicht of... Dat is te snel gezegd. Waarom wordt er niet een moratorium afgesproken op de hoeveelheid gas? Gaan we gewoon winnen wat we gewonnen hebben vorig jaar en niet meer? Ja. Had jij moeite om berichten over de problemen met dat Groningse gas en bevingen in de krant te krijgen vanuit Groningen? Zeker wel. Ja. Ik kan me herinneren dat ik een keer een interview heb gemaakt met Adriaan Houtenbos. Dat was eigenlijk een oude NAM-medewerker. Die als een soort van klokkenluider vertelde dat dit allemaal al veel langer aan de hand was. Ik heb dat heel zorgvuldig geprobeerd in de kranten, in de kolommen te sluizen. Door wetenschapsredactie te informeren. Ja. Iedereen te laten meelezen. Wederhoor te halen ook bij alle betrokkenen. En dat is toen gelukt. Maar ja, het was wel zoiets van Groningen. Hoezo? Waar moeten we ons, waarom moeten we ons hier nou een spread voor inruimen? Waarom moeten we hier zoveel ruimte aan besteden? Ja, dus het was nog niet helemaal op de redactie in Rotterdam. Amsterdam was het toen al. Was het toen al Amsterdam? Oké. Okay. Ja. We gaan nog heel even naar WK voetbal voor vrouwen. De kwartfinale Engeland-Colombia. Richard van der Made. Diep in de extra tijd. Deze laatste kwartfinale op het wereldkampioenschap voetbal. Engeland staat voor met 2-1 tegen Colombia. Engeland gecoacht door Sarina Wiegman. De laatste vier lonken dus voor haar ploeg. Maar Colombia probeert het nog altijd. Nu met een schot van afstand weer. Zojuist was het Ramirez. Nu is het Santos die het probeert. Santos die ook zorgde voor de 1-0 voor Colombia. Het werd 1-1 via Lauren Hemp. En vervolgens Russo met de 2-1 voor Engeland. En daar lijkt het ook wel bij te blijven. Want het is nog maar een minuutje en dan is het echt voorbij. En dan zal Ekaterina Koroleva, de Amerikaanse scheidsrechter, voor de laatste keer gaan fluiten. En dan kunnen we vaststellen dat Spanje, Zweden, Engeland, drie Europese landen dus, en het gastland Australië zich plaatsen voor de laatste vier, voor de halve finales dus op dit wereldkampioenschap. Een intense wedstrijd, net als eerder vandaag was het tussen Engeland en Colombia. Eerder al de uitschakeling, sensationeel, van Frankrijk na maar liefst 20 strafschoppen. Zover kwam het niet in deze kwartfinale. Engeland probeert de tijd vol te spelen, heeft vooral fysiek wat meer in huis. Colombia is een jonge ploeg voor het eerst in de kwartfinales beland van een wereldkampioenschap voetbal. En het verraste, het schakelde bijvoorbeeld Jamaica uit in de achtste finales. Dat ook goed voor de dag kwam op dit WK. Het won ook van Duitsland. Duitsland dat er ook al uit ligt. Net als de regerend wereldkampioen, de Verenigde Staten. Frankrijk dus eerder vandaag ten koste van Australië. En inmiddels zit de extra tijd erop en wordt er nog altijd gevoetbald. Is het England, een van de invalsters die nog iets gaat proberen voor Engeland. Zij kijken allemaal naar de scheidsrechter, maar die laat nog heel even doorgaan in de 8 minuten die er inmiddels op zitten. 2-1, dus de voorsprong voor Engeland op de drempel van de laatste vier. En dan dus weer succes voor Sarina Wiegman. Maar goed, ze doet het niet voor minder hoor dan minimaal de finale. Wiegman die 2 jaar geleden al succes had met Engeland, met het winnen van de Europese titel. En natuurlijk ook eerder in 2017 met Nederland. Daar het eindsignaal van Koroleva. En Engeland nestelt zich dus ook bij de laatste vier. Net als Spanje, Zweden en gastland Australië. Colombia voor Colombia valt het doek. Eindstand van deze wedstrijd. 2 voor Engeland en 1 voor Colombia. U luistert naar Argos. Dit is de 3e aflevering in onze zomerserie Luizen in de Pels, waarin collega-onderzoeksjournalisten vertellen over hun werk. En vandaag is Wubbie Luijendijk de gast. En zij is chef van de onderzoeksredactie van Dagblad NRC. We waren heel uitgebreid bezig over het Groninger gasdossier. Jij had moeite als correspondent in het noorden een stuk in de krant te krijgen. Wanneer werd het gasdossier voor NRC echt heel groot? Ja, toen uiteindelijk het in Den Haag terecht kwam. En daar, dus zeg in maar, het politieke Den in Haag. In het politieke Den Haag terecht kwam. Ja, en dat werd eigenlijk in de loop van 2015 gebeurde dat. Er was een Hans Alders was aangesteld als oliemannetje. Om namens Den Haag daar het vertrouwen te herstellen. Ja. En op dat moment was ook de Tweede Kamer volledig. Die zaten bovenop op de zaak. En toen werd wel erkend dat het echt heel belangrijk was om daar goed naar te kijken en over te schrijven. Maar je had dus vanuit de regio moeite om dat echt op de agenda te krijgen bij jullie op de redactie. En pas als het in Den Haag, toen het in Den Haag speelde, toen werd het opeens ook relevanter voor de krant. Ja, en toen werd duidelijk dat het wel degelijk heel belangrijk was. Ik had in die tijd, correspondent, dus je moest behalve over Groningen en het gas moest je ook schrijven over de asielzoekers. Het was ook in de tijd van een enorme hoeveelheid asielzoekers die naar Nederland kwam. We hadden Angela Merkel, zei toen weer Schaffendas. Daar moest veel verslag van doen. Er waren ook allerlei andere dingen die speelden, dus daar deed je dan verslag van. En het liefst zou je veel liever dieper gaan graven in dat hele gasdossier. Want je voelde dat er twee werelden op elkaar botsten. De wereld van de gedupeerden. En de beleidsmakers die volstrekt niet op de hoogte waren van wat zich allemaal in de praktijk afspeelde. Ja, toen jij chef werd van de onderzoeksredactie, toen hebben jullie samen met Dagblad van het Noorden echt een heel groot project opgezet. Hè? Ja. Wat wilden jullie onderzoeken in dat project? Nou, we wilden Bas van Sluis, collega van Dagblad van het Noorden, die belde mij op en die zei: wil je meedoen? Kunnen we samen dit dossier eens uitzoeken? En dan voornamelijk de jaren van Henk Kamp. Hoe kan het dat er in dat jaar 2013 nou zo ontzettend veel gas meer is opgepompt dan we hadden, dan waar we op gerekend hadden? Hoe komt het dat dossier zo traag in beweging is gekomen en dat er ook geen goed gedaan kan worden? Nog steeds is er echt. Zat die vraag jou toen ook al dwars? In 2013, toen je dat opschreef van goh, het meeste opgepompt dit jaar, record. Ja, zeker. Je wilde waarom vragen en de hoe vraag beantwoorden, maar daar kreeg ik de kans niet toe. Had ik ook geen tijd voor en je moest ook echt dan doordringen in de haarvaten van de oliemaatschappijen. En dat was echt ingewikkeld om daar Wat maakte dat hele onderzoek zo ingewikkeld? Want jullie zetten er echt een hele grote ploeg op, hè? Ja, vier mensen van onze krant. Dirk Stokmans, collega onderzoeksjournalist. Mark Middel en Claudia Kammer. En verder bij Dagblad was het Bas van Sluit en Lianne Levy. Ja. Dus we zaten er met z'n zessen op. We wisten dat we kregen ook de notulen te pakken van wat heet de Maatschap Groningen. Dat is een beetje ingewikkeld, maar dat is een stille maatschap die de overheid en de oliemaatschappijen hadden met elkaar afgesproken. Op het moment dat het gas gewonnen zou worden, dat gaan we samen doen. Ja, dat is een groep die eigenlijk besliste over de strategie, hè? Van wat wordt er opgepompt, wat precies gaan we doen? Ja. En hoe werkt het en wat is veiligheid voor ons? En veiligheid is in die club heel lang het begrip geweest, werknemersveiligheid, hè? Het oppompen. Veiligheid tijdens het oppompen. Ja. En niet veiligheid van de mensen die op het bovenop het gasveld wonen. En dat is eigenlijk nog steeds iets waar veel discussie over is. Ja, en wat jullie ook merkten is dat eigenlijk de bedrijven een enorm zeggenschap in die club hadden over het beleid. Ja, zeker. En via de regeringscommissaris, dat was een hoge ambtenaar, directeur-generaal, konden zij toch heel vaak doen waar ze zelf het meeste geld mee zouden verdienen. Hoe kan dat? Dat die bedrijven zo'n enorme invloed hadden? Ja, omdat de overheid, de Nederlandse staat, ook een belang had om geld te verdienen met dat gas. En dat was heel belangrijk in die tijd, 2012-13. We waren de crisis was net voorbij. Er was een eurocrisis volgens mij ook. Er was gewoon heel weinig. 2008-2007, ja. Ja, maar 2012 en 2013, volgens mij was het Dijsselbloem die ook in die tijd later eurocommissaris werd. Er was gewoon weinig geld zoals dat er nu wel is. Was. Dat maakte dat mensen het. Het was een zekerheid dat geld verdienen. Ja. Jullie hebben er meerdere stukken over gepubliceerd. Hè. Wat mij ook in dat ene groot stuk opviel, was dat enorme geharrewar rond de versterking van huizen. Ja. En de hoeveelheid. Dat is. Dat speelde natuurlijk ook belangen dat oliebedrijven of de NAM dat zou financieren. En dat ging niet van harte, zou ik maar zeggen. Nee, zeker niet. Wat is jouw conclusie daarover? Is dat een gebrek aan duidelijkheid, gebrek aan beleid, allemaal op elkaar inspelende krachten, zodat je zo'n enorm geharrewar over de tijd krijgt? Nou, ik denk dat de NAM en de olie, de maatschappijen erachter, en dat zijn Shell en ExxonMobil, die gaan echt ieder dubbeltje willen ze omkeren. En dus de versterking. Het gaat over aansprakelijkheid. Die willen ze afschuiven, ja, liefst. Ja, ja. En op die manier proberen ze ook invloed uit te oefenen op de normen, de bouwnormen, de onderzoeksvragen, het gebied waar aardbevingen plaatsvinden, willen ze ook helpen definiëren. En we zitten tot op de dag van vandaag nog steeds, is er een gesprek tussen de overheid en de oliemaatschappijen over hoe ze weggaan. Als het volgend jaar of vanaf oktober willen we geen gas meer op pompen daar. Maar ja, de vraag is wie betaalt nou hoeveel schade? Daar is nog steeds een arbitrageprocedure loopt daarover. Is dit dossier wat betreft de onderzoeksredactie van NRC afgesloten? Nee. Nee. Want? Nou, daar loopt dus nog heel veel onbeantwoorde vragen over hoe. En daar zit ook echt nog onderzoek voor jullie in. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Een van de andere dossiers dat onder jouw leiding ook behoorlijk wat publicaties heeft gehad, is dat van grensoverschrijdend gedrag. Ja. Wat opvalt is dat jullie echt een reeks van dat soort verhalen hebben gemaakt. Daar kan ik uit afleiden dat jullie dat echt op de agenda wilden zetten. Ja, zeker. Toen ik aantrad als chef van de onderzoeksgroep, was er één verhaal geschreven en gepubliceerd. Dat is ook bekroond met een prijs. Dat ging over een hoogleraar B. Hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, die zich vergrepen had aan studenten. Daarna kwamen er ontzettend veel tips binnen bij NRC om verder te gaan met dat dossier. Op het moment dat ik aantrad, kwam collega Lucette, ik weet even haar achternaam zo snel niet, samen met Carola Houtenkamer hebben die zich toen in het dossier van een kunstenaar, Julian Anderweg, verdiept. Daar waren ook erg veel tips over binnengekomen. Ja. Vrouwen die door hem grensoverschrijdend zouden zijn benaderd. En dan hebben we het ook echt over verkrachting. En, gewelddadig. Ja, gewelddadig, ja. Fysiek. Ja. Over het dossier zelf, hè, dus al dat soort onderzoek. Wat maakt dit soort onderzoek totaal anders dan de Groningse gas? Of wat is hier specifiek aan? Ja, waar moet je op letten? Nou, het is ontzettend. Het begint vaak met een tip, hè, ja, van een betrokkene, een zeer nauw betrokkenen. Die verhalen zijn kwetsbaar, zijn ook vaak eenzijdig. En als je onderzoek doet naar dit soort verhalen, dan moet je behalve het verhaal van een slachtoffer ook op zoek naar onderliggend bewijsmateriaal. Ja, want het kan zijn dat het ene verhaal tegen het andere is. Precies, ja. Want er was niemand bij, bijvoorbeeld. Ja, dat is vaak zo bij dit soort situaties. Ja. Zeker als het over seksueel machtsmisbruik gaat. Dan moet je dus op zoek naar ondersteunend materiaal. En dat kan in de vorm van apps, van sms'en, documentatie, aangiftes. Maar ook op zoek naar getuigenissen bij naasten. Ja. Hoe beoordeel je dat materiaal? Want dat lijkt me ontzettend moeilijk. Ja. Als het over een verhaal gaat, het ene woord tegen het andere. En ja, dan ondersteunend bewijs. Waar moet ik dan aan denken? Nou, je hebt wel met documenten. Je wil niet alleen maar op anonieme bronnen afgaan. Want de meeste van deze slachtoffers willen ook liever niet met hun naam in de krant. Wat heel begrijpelijk is. Dus je moet op zoek naar een materiaal waaruit blijkt dat het onomstotelijk het geval was. En dat zijn vaak documenten, aangiftes, sms-materiaal. SMS-verkeer? Ja. Tussen. Ja, en dan niet alleen maar drie appjes. Maar de hele app-conversatie, zodat je de context ook een beetje kent. Ja. En vervolgens ga je dan aan de slag. Moet je ook wederhoor halen. Hè? Dat is echt onderdeel van het gesprek. Maar ook bijvoorbeeld als iemand bij de dokter is geweest met een blauw oog of een gebroken bot of wat dan ook. Dat soort bewijs. Dan wil je ook die arts. Of de ouders daar, van een. Ja. Of de beste vriendin die direct is gebeld na een bepaalde incident. Daar gaat veel tijd in zitten. Lijkt zeker, me. Zeker. Ontzettend veel tijd. Het kost veel stress ook. Ja. Met name van de slachtoffers. En je moet die slachtoffers namelijk ook vertellen dat je bij de vermeende dader langs gaat. Ja, en daar heeft niet iedereen zin in. Nee, nee. En dat hoort bij het onderzoek. Mm-hmm. En dat is niet een kwestie van dat gaan we 24 uur van tevoren doen. Dat gaan we 2 tot 3 weken van tevoren doen. Ja. Doe je dit in je eentje, zo'n onderzoek? Nee, nooit. Dat sowieso bij NRC doen we de meeste onderzoeken 2-on-2. Mm-hmm. Ook om elkaar scherp te houden. En om niet in een soort tunnel te komen zitten. Ja. Waardoor je denkt, het is alleen maar zo en niet anders. Want je moet jezelf kritiek ook een beetje organiseren. En dat doe je het beste door gewoon samen aan de slag te gaan. En dan is het natuurlijk ook de vraag, publiceer je de naam van de vermeende dader? Ja. Vaak bij publieke personen doe je dat wel. Ja, bij die Haagse kunstenaar hebben jullie daar... Hebben we gedaan. Maar hebben jullie daar een discussie over gehad? Ontzettende grote discussie over gehad. En eerlijk gezegd, daar ook wel van geleerd. De meningen verschillen daarover. Als je het mij vraagt, dan we behandelen zo'n zaak vaak omdat het staat voor iets. Voor een niet een incident op zichzelf is, maar iets laat zien van een rot in een systeem. Waar was hier het systeem te vinden? De kunstinstellingen. Ja, die hadden het toegedekt, ontkend. Ja. Die hadden de andere kant op gekeken. Je wil dat... Waar moet ik dan aan denken? Waar hadden ze de andere kant op gekeken? Bij meldingen hebben ze... Maar dan moet ik aan denken aan galeries die hem vertegenwoordigden. Ja, de beeldende kunstopleidingen. Degene die waar hem... Waar hij had gezeten. Ja, waar hij les gaf. Ja. De plekken waar hij tentoonstelde. Ja. En dat zijn... als mensen daar aan de bel trekken en er gebeurt niks... Dan heb je een verhaal. Ja, en het verhaal over zijn gedrag deed de ronde in die instelling ook. Ja. Sterker nog, zijn rauwe, imago droeg bij aan zijn sterrenstatus. Ja, dat is zeker zo. Ja, en dat is de reden waarom jullie... Wij hebben toen gedacht, mensen vinden het ook zo zelf wel zijn naam op internet, dus we moeten daar ook niet te terughoudend in zijn. Maar goed, de discussie vooral over zijn naam, het noemen van zijn naam, en niet over de rot in het systeem. Ja, nee, zeker. En dus met de kennis van nu zou je zeggen, ja, misschien moeten we die naam niet zo prominent noemen. Of niet noemen. Ja. Nee, want in de strafrechtverslaggeving wordt de naam vaak niet voluit genoemd. Nee. Dus dat is dan wel een verschil. Ja. Ja. Maar mensen willen vaak zelf juist wel bij naam genoemd worden, omdat ze niet op dat strafbankje willen belanden. Hè? En wij zijn natuurlijk geen juristen. Nee. En wij hebben ook geen strafrechtelijke meetlat waar we naar alles naast leggen. Nee, maar goed, dit leidt natuurlijk wel tot discussie, zoals dat bij jullie ook is gebeurd. Ja. Strafzaak loopt ook op dit moment. Hè? Ja. Hij zelf zegt dat zijn naam echt helemaal bezoedeld is, door het zo te noemen, in de media, en dat zijn carrière kapot is. Ja. Ja. Wie weet, we wachten tot de rechter uitspraak doet. Ik denk dat het belangrijk is dat deze zaak door ons onthuld is. Ja. Ook is die strafzaak mede naar aanleiding van jullie onderzoek op als gang je het gekomen? OM, als je het Openbaar Ministerie vraagt, dan zeggen ze dat er al iets liep. Ja, dus dat maar er al wel... aangiftes gedaan waren tegen hem. Ja, maar het is wel extra in de stroomversnelling gekomen. Ja, laten we even naar een ander verhaal gaan in dat grensoverschrijdend gedrag, waar jullie ook de naam voluit hebben genoemd in de publicatie. En dat is het onderzoek van jullie naar het PVV Tweede Kamerlid Dion Graus. Ja. Dat onderzoek, dat hebben jullie ook gepubliceerd, hebben jullie gedaan, nadat er aangifte was gedaan door een ex van hem tegen hem. Daar hebben we een fragment van. En dit is dus, dit fragment is dus niet naar aanleiding van jullie publicatie, maar naar aanleiding van die aangifte van zijn ex. Laten we daar heel even naar luisteren. Ja. De ex-vrouw van Tweede Kamerlid Dion Graus uit Heerlen heeft aangifte tegen hem gedaan. Ze beschuldigt de PVV'er ervan dat hij haar heeft gedwongen om seks te hebben met zijn privébeveiligers. Graus zou de vrouw ook meermaals bedreigd hebben. Het huwelijk van de twee strandde afgelopen zomer. Wat zegt Dion Graus er zelf over? Ja, die ontkent alle aantijgingen. Hij zegt er ook kapot van te zijn. Volgens hem is het zo dat zijn ex-vrouw psychisch niet in orde is. Dat ze alles verzint, omdat ze zich niet kan neerleggen bij de scheiding. Ik heb natuurlijk ook met een echtscheiding te maken. En bij een echtscheiding gebeuren vaker rare dingen. Maar ik kan u garanderen dat zoveel aangifte als tegen mij gedaan zijn, ik ben niet één keer vervolgd, laat staan, veroordeeld, nooit. En dat zal ik ook niet worden, want ik heb enkel maar vrouwen lief gehad, maar ik heb ze nooit iets kwaads gedaan. Ja, dit, hier hebben jullie de naam voluit genoemd, ook in jullie onderzoek, omdat het, neem ik aan, om een volksvertegenwoordiger. Ja, precies. En dan kun je er bijna niet omheen. Hoe kwamen jullie op dit pad? Hè? Want jaren daarvoor waren er ook al berichten over hoe hij vrouwen zou hebben behandeld. Mm-hmm. Wij kwamen op dit pad omdat er een hele grote hoeveelheid beeldmateriaal, audiomateriaal was ingeleverd bij de Rijksrecherche. Ja. En zij hebben dat onderzocht. Ja. En, jullie hebben dat ook gezien, hè? We hebben dat ook gezien, ja. Ja. Wat was dat voor materiaal? Voor een gedeeltelijk zeer privé materiaal. Ja. De ex-vrouw van Dion Graus hadden besloten om een soort film... Een documentaire over Dion Graus te maken. Ja. Ja. En daar kwam dat al het materiaal uit. En het bevatte van alles. Het bevatte ook verslagen van of radioopnames van fractievergaderingen. Ja, opgenomen telefoongesprekken, WhatsApp-verkeer, sms. Ja, ook... Hoeveel uur was het? Ja, goede vraag. Dat heb ik niet paraat. Jij misschien wel, maar... Nee, ik heb het niet kunnen bekijken. 2 maanden tamelijk monomaan zitten luisteren en ook zitten kijken. En zat ook echt heel erg privé materiaal bij. Ja, een van de verhalen van zijn ex was dat zij seks moest hebben met 2 bewakers van Dion Graus. Ja, dat klopt. Daar was ook materiaal daar van? Daar was materiaal van, vooral audio, maar ook beeldmateriaal, ja, wat wij hebben gezien. Wij hebben ook contact gezocht met beide bewakers, ja, beveiligers. Ja. En dat waren twee, de een die had bij beveiligingsdiensten van het Rijk gewerkt. En die was daar vertrokken nadat hij in verband was gebracht met de ecstasyhandel. Ja. En die andere die was verdacht en die had vastgezeten voor een medeplichtigheid aan moord. En wij hebben hen om commentaar gevraagd. En we hebben hen wederhoor gevraagd. Ja. En zij bevestigden dat zij regelmatig seks hadden met de ex van Graus, die ook zijn medewerker was. Dat was wel belangrijk. Ja, en hoezo hadden ze seks met... Het Kamerlicht voelde zich heel onveilig. En je kunt je ook voorstellen dat als je fractieleider zo'n film uit... uitbrengt dat er tegen moslims en waarbij zeg maar de Koran ook nogal bekritiseerd wordt, dat alle parlementariërs daar ook van door bedreiging gevaar lopen. En het Kamerlid Graus kreeg geen bescherming, althans dat vond hij, dus vond dat er onvoldoende was. Zelf, ja. Dus hij regelde dat zelf en hij was... En dat deed hij dus. En hij betaalde ze in natura. Ja. Wat is er eigenlijk gebeurd naar aanleiding van dat verhaal en nou, die hebben... aangifte van zijn ex? Ja, daar is, hoe is dat afgelopen? Juridisch gezien is daar geen gevolg aan gegeven. Ja. Dat zie je wel vaker bij exen. Ja, en in de Kamer is er eigenlijk ook niks gebeurd. In de Kamer is er niks gebeurd. Ja. Er is wel iets anders gebeurd. Daar hebben we ook een verhaal over geschreven. Een andere medewerker is naar Khadija Ariep gestapt. En die heeft laten weten dat zij ook door Grausen ernstig... Maar ja, Khadija Ariep heeft zelf ook een procedure. Kun je stellen dat het parlement eigenlijk geen goede procedures heeft om dit soort zaken te pakken? Ik denk dat dat sowieso wel een kwestie is. Ja. Bij de PVV hebben Want we natuurlijk... Want de Kamervoorzitter gaat niet over een fractie van de PVV... Nee, of over welke andere fractie dan ook. Nee, maar zij werd wel benaderd door de medewerker... en heeft haar volgens mij toen gezegd... je moet aangifte doen. Dat heeft ze niet gedaan. Ja. Want hoe werkt het bij dit Kamerlid waar we het over hebben? Die stuurt ook advocaten af op mensen van wie die vermoedt dat ze... Hem een slechte naam bezorgen. Ja. En die bedreigt hij met laster en smaad. Ja, is er wel eens door je hoofd geschoten... Wanneer komt dat verhaal over NRC en grensoverschrijdend gedrag... in bijvoorbeeld de Volkskrant? Je bedoelt Peter van der Meer? Ja, jullie vorige hoofddirecteur. Deden verhalen de ronde over. En in zijn afscheidsinterview heeft hij daar ook wel wat over gezegd. Zegt bijvoorbeeld, maar ik blijf Van der Meers. Ik heb net iets te vaak echt zwart voor mijn ogen zien worden. Dan verlies ik mijn zelfbeheersing. Dat eerste is niet mooi, dat tweede is ronduit problematisch. Einde citaat. Ja, dat was een bijzondere hoofdredacteur. Hij trad aan en zette de ramen open. To put it mildly. Ja. Dat was goed op dat moment. Maar hij was ook zeer bevlogen. Altijd zeer betrokken bij het nieuws maken. Had daar een stellige mening over. Ventileerde dat ook op de werkvloer. In aanwezigheid van alle collega's. Ja. En hij pakte ze zo stevig aan dat soms tot tranen leidde. En ik ben één keer naar hem toegegaan en gezegd dat absoluut geen pas vond geven. Nadat er weer een collega echt met tranen met tuiten huilde in de wc. Ja, maar de vraag was, is er door je hoofd gegaan... of er ooit zo'n verhaal over de NRC in een andere krant zou kunnen komen? Dat zou kunnen, zeker. Ja. Maar hij heeft Van der Meers... Ja, het is niet zo dat we hem daar nooit zelf op aangesproken hebben. Ja. Hè? We hebben een werknemersonderzoek gedaan. De redactieraad is ermee bezig geweest. Ik heb hem zelf aangesproken op het feit dat hij zich toch wat diplomatieker moest uiten. Ik kreeg toen ontstak hij in woede en toen heeft hij een iPad in mijn over tafel laten zeilen en die kwam in mijn maag terecht. Allemaal niet ernstig, maar het was er was wel degelijk een enigszins open cultuur over. Ja, oké. Ja, ik zou graag nog verder hierover willen praten, maar de tijd is echt op. Hartelijk dank, Wubbie Luyendijk, chef van de onderzoeksredactie van NRC. Tot zover deze aflevering van Argos. Volgende week is Johan Vollebroek de gast van de milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment, die met succes rechtszaken aanspant om de overheid aan haar eigen beleid te houden. Graag tot volgende week en zo dadelijk de publieke tribune. NPO Radio 1. Het is weer boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met onder andere Jessica Duurlacher. Een ode aan de literatuur. Lieve Joris, risico op reis. Anja Meulenbelt, het moederschap is ondergewaardeerd. Josephine Rombouts, de geheime seksuele boodschappen bij Jane Austen. Christine Otte, de beste Europese boeken van nu. Maaike Meijer analyseert André Rieu wetenschappelijk. En wat heeft Piketty nou echt gezegd? Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Iedere zaterdag in augustus tussen 4 en 5. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl.